जानना होता है, एक मानना होता है। जानना होता है, जानना सारे संसार में जानना, तो जानने से एक बात बहुत बढ़िया सिद्ध होती है। जानने से यह सिद्ध होता है कि हमारी कोई चीज नहीं है। संसार में अपना कुछ बनाते हैं तो सीमित बनाते हैं, इतने रुपये हमारे हैं, इतने व्यक्ति हमारी है, जमीन हमारी है, इतने घर हमारे हैं, ये वो मानते हैं। तो हमारी है नहीं, इस वास्ते मानते हैं थोड़ा सा रुपया हमारा, थोड़ा सा घर हमारे, थोड़ी सी जमीन हमारी है, थोड़े आदमी हमारे हैं। तो हमारा वास्तव में है नहीं, हमारा होता तो हमारा रहता हो, पहले हमारा रहता पीछे भर रहता, आधा बनते या नास्ते वर्तमान भी तथा सिद्धांत है कि जो आदि अंत में नहीं होता वो वर्तमान में नहीं होता। हमारे जन्म से पहले ये हमारे नहीं थे और मरने के बाद ये हमारे नहीं रहेंगे, तो अभी वर्तमान में भी हमारे नहीं है। ये एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को ठीक समझे तो हमारी कोई चीज नहीं है, क्योंकि जितनी चीज है वो सब है प्रकृति के कार्य, ऐसा है सभी, आप है परमात्मा का अंश, तो आपकी चीज कौन सी हुई? आप केवल परमात्मा हुए, परमात्मा के आप अंश है, आपके अंशी परमात्मा है, तो परमात्मा के साथ आपका संबंध हुआ। वस्तु किसी के साथ आपका संबंध किंचित बात भी कभी नहीं है, ना जीवित अवस्था में है, ना मृत अवस्था में है, ना बीमार अवस्था में है, ना स्वस्थ अवस्था में है, अपने अपना साथ में संबंध किसी का नहीं है। ये जानने की बात है, जानते जानते ठीक जानते ठीक, तो हमारी कोई चीज नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के एक शरीर में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, उनमें रत्ती भारी चीज भी हमारी नहीं है। ये ठीक समझने जैसे आप बताओ अपनी शरीर कौन है, अपनी शरीर कौन सी है, कोई चीज अपनी नहीं है, क्यों? ये जड़ है, हमारे मायाकारी है, हम चेतन है और परमात्मा का अंश है, हमारी कोई चीज नहीं है, केवल हमारे आप भगवान है, भगवान हम है, सिवाय परमात्मा के संबंध के हमारा किसी के साथ में किंचित बातर भी संबंध नहीं है। और जानने की बात है, जानने की बात है, ठीक तरह से जाना जाए तो हमारी कोई चीज मिलेगी नहीं, रत्ती मात्र चीज नहीं मिलेगी, एक सिर भी जितनी चीज भी हमारी नहीं मिलेगी। तो इसमें हमारी न मान करें और सेवा की जाए वो कल्याण करने वाली होगी, हमारी मान करके सेवा करने से वो सेवा सेवा नहीं होती। कुत्ती अभी अपने बच्चों का पालन करती है तो सेवा थोड़ी होगी, इसलिए आप अपने कुटुंबियों का पालन करते हैं और सेवा खत्म हो जाती है, ये सेवा नहीं होती। हृदय से ये मन हमारा कोई नहीं है, ये बहुत दामी बात है। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत वस्तुएं हैं, उनमें से रत्ती जितनी रत्ती वस्तु भी अपनी नहीं है। खूब सोचो और फिर शंका करो, पूछो, अपनी कोई चीज नहीं है, अपने परमात्मा है तो परमात्मा है माने हुए, परमात्मा को मानना जानना नहीं है। परमात्मा को जानते हैं पीछे, सो जाने जे देव जनाई वो भगवान लाते हैं तब जानते हैं। सो जाने जेव देव जनाई जाना तुम्हें हो जाई, तुम्हारा जानना तुम्हारा ही हो जाता है। तो जानने में कोई चीज हमारी नहीं है, मानने में केवल परमात्मा हमारे, और वो मान नहीं सकते। वो एक समय स्थिर नहीं रहती कोई चीज। आप विचार करो, ए पहाड़ और समुद्र और नदियां और ये ब्रह्मांड, ये तारा नक्षत्र चंद्रमा सूर्य, कोई स्थिर नहीं है। सब क्षण भंगों से नाशवान है। परमात्मा का आप अंश है, इनको भी परमात्मा का मानो। क्यों? पराप्रकृति है, पराप्रकृति जीवात्मा हुआ, पराप्रकृति है सदा परार होता हुए। भूमि आप वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार में भिन्न प्रकृति अपराया, अपरा प्रकृति है, सब अपरा प्रकृति है। अपना संबंध मानना है ये पतन होना है, और भगवान की मानकर सेवा करना है उद्धार है, ये कल्याण है। पहले समझना चाहिए कि जानने में आती वाली चीज कोई भी हमारी नहीं है, अपनी चीज नहीं है, कोई नहीं है, सब चीज है ये केवल परमात्मा की है, केवल परमात्मा की। परमात्मा की समझ करके सेवा करो, पुण्य होगा। देखो, अपने शरीर को भी अपना नहीं मानो तो अपना भोजन कराना भी एक सेवा है, स्नान करना भी सेवा है, टट्टी पेशाब करना भी सेवा है। ये अपना मानो तो मिट्टी कुछ नहीं, कोई पूरी नहीं, यार अपना नहीं है, सच्ची बात है। अपना सही अपना है क्या? अपना आधिपत्य चलता है क्या? जैसा देखना चाहे वैसे लिख लो, जितना देखना चाहे जितना देख लो, बीमार मत होने दो, मरने मत दो। क्या आप इतने बैठे हो, विचार करो, किसी का भी आधिपत्य चलता है क्या? इनके पर स्वतंत्रता चलती है क्या? अपना हो तो चलते, अपने कोई है ही नहीं, अपने केवल परमात्मा के सिवाय अपना कहीं नहीं है, अपने नहीं है। तो अपना परमात्मा जानना नहीं, परमात्मा मानने माते, मानने में जानने माता कोई चीज अभी नहीं, अपने कोई नहीं है ये जानना है। ये जानना असली जानना, ठीक तरह जानना संसार को, ठीक तरह जानने का अर्थ होता है कोई अपने नहीं है। इसमें कोई शंका होती हो तो बोलो। जानने का अर्थ ये कोई चीज अपनी नहीं है। शरीर एक मानक, बुद्धि इंद्रिया प्राणक जीनाक मरनाक कोई अपना नहीं, अपना है ही नहीं। अपना न मान भगवान का मानो तो इनकी सेवा करने का पुण्य होगा, अपना मान करके देखो कोई पुण्य नहीं हुआ, कोई पुण्य नहीं हुआ। अपना नहीं मान कर सेवा करो, कुटुंब अपना न मान कर सेवा करो, चाहे तो अपना नहीं है उनकी सेवा करो। अशुद्धि अपरा प्रकृति को अपना मानना ये अशुद्धि, ये महिंदा है इसमें, इसको अपने मत मानो, महिंदा नहीं हुई। आप जितने बैठे हैं कुछ रुपए कुछ व्यक्ति कुछ वस्तुओं को अपनी मानना है, क्या वे पहले अपने थी? क्या मरने के बाद अपनी रहेगी? कोई अभी नहीं अपने है ही, अपने केवल परमात्मा है, केवल परमात्मा वो अपने हैं। क्योंकि ममई वंश हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर का अंश है, इस वास्ते परमात्मा है। तो ये जानना नहीं है, ये मानना है, ये स्वीकार करना है। जानते हैं क्या ईश्वर अंश जीव? ये जानना थोड़ी है, ये मानते हैं। माने बात होती है वो सुन करके स्वीकार करके उसको मानते मानना कहते हैं। जानना उसको जो सामने प्रत्यक्ष देखते हैं, जानने में संसार देखने में आता है। जो जानने में ठीक देखो तो अपनी कोई चीज है ही नहीं, मानने में परमात्मा है, वो हमारे हैं, हम परमात्मा हैं। और ये जानने मानने की ऐसी बात है कि पहले मान लो, तो इसे मानने के बाद में जरा देंगे भगवान, तब जान जाओगे, तब शुभ जान जाओगे। पहले मान लो फिर जान जाओगे। ये ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग में यही है, ज्ञान मार्ग में जानने के बाद मानना है और भक्ति मार्ग में मानने के बाद जानना है। जानना मान तो वह पूरा हो जाएगा, परंतु पहले क्यों जानना है? जाने में नहीं मानते, ज्ञान मार्ग ही जाने बिना नहीं मानते। अभी जो ज्ञान मार्ग वो तो उतना बढ़िया नहीं है, और भगवान है वो मानने हैं, तुम देखते नहीं। देखने में ये लोग पदार्थ है, दो ही देखते हैं, एक चेतन एक जड़ दिखते हैं, एक चेतन एक जड़। चेतन दिखता नहीं है, कार्य दिखता कार्य। मर जाता है आदमी, मर गया तो वह चेतन दिखती दिखता नहीं। चेतन भंसर चेतन दो है, द्विधा निष्ठा, दो निष्ठा है, एक ज्ञान योग निष्ठा, एक धर्म योग निष्ठा, ये लोग ही निष्ठा है। लोग द्विधा निष्ठा उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो अन्य है, वो अलौकिक है, और ये लोग है। ये दोनों निष्ठा दोनों साधना, ये लोग साधना है, और भक्ति साधना है, वो अलौकिक है, वो विलक्षण है, अलौकिक साधना है। वो भगवान की आश्रित है, भगवान ही साधन है, भगवान ही साध्य है, भगवान ही प्रापणी है, प्रापणी भगवान में करना है, वो साध्य है। परमात्मा अपने हैं, अपने हैं, अपने हैं। ये मानेगा, पहले मानोगे ईश्वरांश जीव विनाशी, ईश्वरांश जीव विनाशी, ममेवांशो जीव लोग जीव भूत सनातन। ये सुन करके, शास्त्रों से सुन करके, महात्माओं से सुन करके अपना मानते हैं, और अपना अपना प्रसिद्ध हो जाएगा, फिर प्रत्यक्ष हो जाएगा। पहले मांगना पड़ता है, भक्ति मार्ग से ही, भक्ति मार्ग में मानना होता है, मांगना। मैंने विश्वास भक्ति नहीं, तई बिंदु वही नाम, मैंने विश्वास विश्वास करना पड़ा है। भिन्न भिन्न विश्वास भक्ति नहीं, तई बिंदु वही नाम, राम भगवान जीव स्वप्न उदय, स्वप्न उदय विश्वास, स्वप्न विश्वास नहीं मिलता। तो विश्वास से भक्ति होती है, भगवान है हमारे, हमारे भगवान है, हमारे भगवान। अरे भगवान इतने विलक्षण है, मेरे मैंने कहा मेरे तो गिर गोपाल दूसरा कोई शरीर लोगों ने सही नहीं मिला, इतनी विलक्षणता उनकी थी, सही नहीं मिला। शरीर का जड़ भाव नष्ट हो गया, शरीर का जड़ भाव भी नष्ट हो गया, और है ही भगवान के अमल तो मेरे तो गिर गोपाल दूसरा में कोई जाके से मोर मोट मोर मेरे पति सोई, मेरे तो गिर गोपाल दूसरा में कोई। वो अपना है, और दूसरा संसार अपना नहीं, कोई भी अपना नहीं माना तो आप भोजन करो पुण्य होगा, भोजन करो पुण्य होगा। हमारे एक सदन क्या करते हैं, हम हरी प्रसाद जी बोल रहे, रोजाना एक ब्राह्मण जी मैं आता हूँ, रोजाना एक ब्राह्मण जी मैं आता हूँ। सुनिए आप भी कह सको एक सदन जी मैं तो रोजाना खेल है, खेल नहीं, सच्ची बात है। मेरा ही नहीं, मेरा तो हो कि जिस पर आधिपत्य चले। आप अपने शरीर को बीमार नहीं होने दो, क्योंकि बीमार होने शौक तो है नहीं, फिर मैं क्यों होने दो? कम से कम मरण तो दे ही नहीं, हमारा क्यों मरण नहीं, नहीं मरण नहीं तो चलता है क्या? अपना हमारी कैसे, ये हमारा झूठा माना हुआ है, अपना माना हुआ है, ये अपना प्रकृति को अपनी माना है, यही बंधन है। अपनी माना अपना प्रकृति को यही बंधन है, है ये बिल्कुल अपरिचित है, बिल्कुल हमारी समझ नहीं। आप चेतन हो ये जड़ है, आप अविनाशी हो, ये नाशवान है, आप किसी से यश हुई, परम चेतन परमात्मा वो आपके है, आप परमात्मा के हैं, परमात्मा अपने हैं। तो परमात्मा केवल अपना मानो, संसार अपना नहीं है, संसार अपना है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है कि हमारा हो जाए संसार। शरीर अपना कैसे हो जाएगा, ये हो नहीं सकता, है नहीं, परमात्मा अपने, परमात्मा कैसे है जैसे हम हैं, कैसे है जैसे जैसे उसी परमात्मा है। हमें अंश जीव लोग जीव वो तो सनातना ईश्वर अंश जीव विनाशी। तो हमारा संबंध ईश्वर के साथ है, भगवान के साथ हमारा संबंध है, परंतु ईश्वर को भूल गए। शरीर के साथ संबंध तो मुख्य मान लिया, ईश्वर हमारे है कि नहीं है भूल भूल गया, भूल गए समान भूल गए, पता ही नहीं, नर मान दे हमारा है, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। असाभिमान जाए नहीं भोरे, मैं रघुपति रघुपति प्रति भोरे, मैं सेवक रघुपति प्रति भोरे, मैं तो सेवक हूँ रघुपति मेरे पति है। असाभिमान जाए नहीं भूल करके मिटे नहीं कभी कि मैं भगवान का हूँ। असाभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे, रघुपति नाम मेरे पति है, मैं सेवक भगवान का। अब भगवान के साथ अब बेटा बन जाओ, बाप बन जाओ, माँ बन जाओ, जो सब बन रहे हो, गुरु बन जाओ, कुछ बन जाओ, भगवान के साथ संबंध जोड़ दो, वो संबंध है। केवल भगवान वो हमारे हैं, उनके सिवा कोई हमारी चीज नहीं है। किसी चीज को भी आप साथ में रख नहीं सकते, ना तो चीज को साथ रखते हैं, ना चीज के साथ रह सकते, ना चीज को साथ रख सकते और ना स्वयं चीज के साथ आप रह सकते, क्योंकि आपकी है नहीं चीज, है कैसे रहेगा, ये आपकी नहीं है, आप संसार के नहीं हो, आप परमात्मा के हो, सब परमात्मा के, सब हमें वांसो जीव लोगे, जीव कैसा ही हो, अच्छा हो मंदा हो कैसा ही हो, अनादिकाल से परमात्मा के हैं। हमारा संबंध परमात्मा के साथ संबंध है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, केवल परमात्मा, केवल परमात्मा का अंश है। चेतन अमल सहज सुग्रह, चेतन है अमल है सहज सुग्रहसी है। सो माया बस भय, माया बस हुआ है, माया बस है नहीं है, ये माया बस हुआ है, माया बस भय साई बंदो कीर मरकट की नाई, कीर और मरक की तरह बंधा हुआ है, हुआ है नहीं संसार का, है भगवान का, हम भगवान के हैं। इस बात वो समझ करें, ऐसा भी मान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रहू पति पति मोरे, रघुनाथ जी महाराज मेरे पति है, मैं परमात्मा का हूँ, यह भूल नहीं भूली, कभी भूली नहीं। ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं रघुपति पति पति मारे, दिल तरह से मारे हम भगवान के, भगवान हमारे, भगवान हमारे, हमारे भगवान को मानते आदमी निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है, निशंक हो जाता है, शंका मिट जाती है, भय मिट जाता है, हलचल मिट जाती है, दुख मिट जाता है। हम भगवान है, हमारे दुख किस बात का, हमारे क्या दुख है बताओ, जन्मे तो मरे तो रहे तो बीमार हो तो समार तो कैसे हो, जैसे कैसे भगवान की है, ये चिंता कैसे, चिंता दीन देना है उनको, जैसे है वो चिंता करे, चिंता दीन दे उनको, मोहन सदा आनंद अपना सदा आनंद है, चिंता दीन दे उनको, मोहन सदा आनंद जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। सब भगवान के, हम भगवान के हैं, अगर भगवान को विश्वास कर लो निश्चिंत हो जाए। राम जी को राग भरोसो भाई, जो कोई राग है राम भरोसो कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी, सब राम जी करेंगे। नहीं मानने पर भी भगवान करेंगे। भगवान का खंडन करने वाले भी निर्वाह भगवान करते हैं। अन्न है, जल है, वस्त्र है, वायु है, श्वास लेने के लिए सब चीजें भगवान मानने वाले को न मानने वाले भगवान का खंडन करे उसको भी अन्न भगवान से ही मिलता है। भगवान को माने न माने, खंडन करे मंडन करे, भगवान पर ही करते हैं। कोई मानता है कोई नहीं मानता है कैसा है, परंतु ये था वाम प्रवचन देता हूँ। फिर वजह में हम जैसे शरण हो वैसे भगवान ही प्रेम से आदर से अपना पन के रूप में कैसी मौज की बात है। परमात्मा के हम है, हमारे परमात्मा है। मेरा वही माना मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा और कोई अरे और कोई है ही नहीं मारा एक गिरधर गोपाल दूसरा और कोई जाकर सिर बोल मुठ मेरो पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा और कोई और कोई हमारा नहीं है। हमारा कौन है? हमारा कोई नहीं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये भगवान का मानने पर निश्चिंत हो जाता है, चिंता मिट जाती है, भय मिट जाता है, हसर मिट जाती है, दुख मिट जाता है, चिंता मिट जाती है। भगवान के हैं हम। भगवान का न होने पर ही भगवान पालन करे सबका। पृथ्वी बरोबर रहने के लिए भगवान को माने न माने, श्वास लेने के लिए सबको भाई और बोलते हैं, प्यास मिटने के बरोबर पानी देते हैं, भूख मिटने के अल सबको बरोबर देते हैं। भगवान को माने न माने, खनन करे मनन करे कुछ करे, भगवान देख रहे नहीं। तुम क्या करते हो देखते ही नहीं, अपना पालन किए जाए। कितनी कितनी चीजें बनाई है, कैसे कैसे निर्वाह होता है, कितने दयालु भगवान है, जो पारावारी है, कितनी तरह चीजें बनाई है मातृजीवों के पालन करेंगे जीवों के लिए। कितनी जड़ी बूटी, कितने साल, कितने फल, कितना अन्न, कितनी तरह की चीजें। और भगवान को माने न माने कोई फर्क नहीं। कोई भगवान माने उनकी भूख दूर है, नहीं माने उसकी भूख दूर नहीं हो, ऐसा नहीं है। उसमें अनु नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय, न कोई द्वेष का विषय न प्रेम का विषय। समो हम सर्वभूतेषु सब प्राणियों को समान समान समान हो। ये भजन तो माम भगते मई थे तेरु सब प्रेम भगवान नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 27 मई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।